ciepłownię przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 749. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 lipca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Powoli stabilizuje się sytuacja pogodowa, nadal będzie jednak padać, ale nie powinno już dochodzić do ulew. Do Polski przez granicę z Białorusią dostaje się coraz mniej migrantów. Wiceszef MSWiA wskazuje na trzy przyczyny. Unijny Trybunał Sprawiedliwości ukarał Polskę grzywną. Jednocześnie jest szansa na odzyskanie pieniędzy zajętych w związku z wydobyciem w Turowie. Sytuacja pogodowa powoli się stabilizuje, ale służby pozostają w stanie podwyższonej gotowości. Od poniedziałku strażacy odnotowali ponad 4300 interwencji związanych z usuwaniem skutków nawałnic. W teren ruszają też urzędnicy, którzy pomogą poszkodowanym mieszkańcom ubiegać się o pieniądze na odbudowę zniszczonych posesji. Najważniejsze informacje ze sztabu kryzysowego ma Michał Makowski. Największe zagrożenie powodziowe występuje w Małopolsce, chociaż na skutek nawałnic najbardziej ucierpiało województwo podkarpackie. Tamtejsi urzędnicy pomogą mieszkańcom wypełniać wnioski o pomoc finansową na naprawę zniszczeń, mówi szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Pracownicy pomocy społecznej udali się do poszkodowanych, aby bezpośrednio z nimi, bez konieczności przychodzenia czy przyjeżdżania do urzędu, podjąć działania. Z fazy intensywnych opadów przechodzimy do fazy opadów mniejszych, ale ciągłych. Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed intensywnym deszczem dotyczą praktycznie wschodniej części kraju, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Nie są wydawane żadne ostrzeżenia trzeciego stopnia dla jakiejkolwiek części naszego państwa. Do Sanoka na Podkarpaciu oraz miasta Kęty w Małopolsce zostaną wysłani żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, aby pomagać w usuwaniu skutków opadów. Michał Makowski, Polskie Radio. Coraz mniej nielegalnych migrantów wkracza do Polski przez granicę z Białorusią. Tak wynika z danych rządu, które przedstawił w Sejmie wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. Jeszcze w 2023 roku odnotowano 12 tysięcy osób. W ubiegłym ta liczba spadła do 5 tysięcy. W tym roku było zaledwie 400 osób. Według wiceszefa MSWiA to efekt utworzenia strefy buforowej na granicy, zawieszenia prawa do azylu, a także kampanii informacyjnych w krajach Afryki i Bliskiego Wschodu. Prowadzimy akcje w ich krajach pochodzenia, informujące ich obywateli tych państw, którzy chcieliby ruszyć, że nie ruszaj tym polskim szlakiem, bo zapłacisz olbrzymie pieniądze i tak się nie przedostaniesz. I wierzę, że wszystkie działania przyczynią się do tego, że ten szlak wygasimy, bo w tej chwili powstrzymujemy ponad 95% prób przekroczenia nielegalnie granicy. Wiceszef MSWiA przedstawił także dane dotyczące odmów wjazdu do Niemiec. W 2023 roku nasi zachodni sąsiedzi nie wpuścili z Polski około 33 tysięcy osób. W ubiegłym roku liczba odmów spadła do 16 tysięcy, a w tym roku do 4 tysięcy. Minister Mroczek zaznaczył, że połowę tej grupy stanowiły osoby narodowości ukraińskiej. Teraz dwie wiadomości z Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Najpierw ta zła. Polska ma zapłacić ponad 8 milionów euro za opóźnienia we wdrożeniu unijnych przepisów dotyczących praw autorskich w niektórych transmisjach internetowych. Unijne prawo miało zostać wprowadzone do czerwca 2021 roku. Polska przyjęła odpowiednie przepisy dopiero rok temu. A ta dobra wiadomość to, że kara za niewstrzymanie wydobycia węgla w kopalni Turów może być wstrzymana. Chodzi tutaj o niemal 70 milionów euro. Poinformowała o tym rzeczniczka generalna Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, a więcej o tym wie Jan Olencki. W przedstawionej opinii Julian Kokot stwierdziła, że zawarta w lutym 2022 roku ugoda między Polską a Czechami skutkowała wygaśnięciem środków tymczasowych z mocą wsteczną. W związku z tym, według rzeczniczki, Komisja Europejska niesłusznie potrąciła Polsce ponad 68 milionów euro z należnych jej środków unijnych. Rzeczniczka zaproponowała, aby Trybunał uwzględnił odwołanie Polski, uchylił wcześniejszy wyrok unijnego sądu i unieważnił decyzję Komisji. Spór dotyczył nakazu wstrzymania wydobycia węgla w Turowie, który TSUE wydał w 2021 roku na wniosek Czech, obawiających się szkód dla środowiska. Polska nie zastosowała się do nakazu, w wyniku czego nałożono na nią karę w wysokości 500 tysięcy euro dziennie. Jan Olencki, Polskie Radio. Klimat. W zdecydowanej większości kraju jest bardzo dobra jakość powietrza, lokalnie dobra. Ze źródeł odnawialnych generowanych jest obecnie 56% zasilania. Nie ma konieczności oszczędzania energii elektrycznej. To był serwis Trójki.

Dzień dobry. Bardzo chciałbym usłyszeć utwór zespołu Dropkick Murphys Shipping Up to Boston z dedykacją dla przyjaciela inżyniera. Michał pozdrawia. A Mariusz dziękuję za listy kolejne ukf@polskieradio.pl i także za telefony 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Stały słuchacz się kłania Waldemar z Dątka Zdroju. Ja bym chciał taki zapomniany chyba już zespół. Nazywa się Manfred Mann Earth Band, czyli ziemski zespół Manfreda Manna. Taki piękny utwór z płyty Rolling Silence, Questions, czyli pytania. Manfred Mann and Earth Band. Questions to jeden z przebojów muzycznej poczty UKF. Jeszcze w latach 80. ta piosenka bardzo często gościła w tej audycji. Potem w latach 90. również i na szczęście czasami państwo sobie o niej przypomną. i poproszą o ten utwór w muzycznej poczcie UKF-u. Ja jeszcze raz przypomnę tym z Państwa, którzy być może jeszcze o tym nie wiedzą, ale to już od kilku dni przecież. Poczta w wydaniu letnim od 11 do 13, od poniedziałku do czwartku na antenie Trójki. 22,7 Trójek, a także ukf@polskieradio.pl. List podpisany jest tak: Robert Sparczewa, najgierniejszy fan muzycznej poczty. A pan Robert napisał do nas tak. 10 lipca 1942 roku urodził się jeden z moich ulubionych wokalistów, a mianowicie Ronnie James Dio. Jeden z najlepszych głosów rockowych, jakie dano nam słyszeć. W związku z tym proszę o utwór Stargazer zespołu Rainbow. Ronald James Padavona, znany jako Ronnie James Dio, zespół Rainbow Stargazer, to płyta Rising, 1976 rok. UKF @polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek. Teraz w poczcie coś nowszego. Dzień dobry, Paweł z tej strony, z rodziną w drodze na wspaniałe polskie morze. Cieszymy się tą podróżą, ale pamiętamy jeszcze okres przed 5 lat, kiedy był problem, żeby wyjść z domu i na pamiątkę tamtego czasu prosimy o utwór Fisze Made Tworzywo 1,5 metra. Blada skóra, podkrążone oczy, zasłaniasz kocem lustra, by nie widzieć swej metamorfozy. Mi wypadają włosy szybciej niż zjadam swe nachosy serii jalapeno. Wyobrażam sobie lepszy świat jak John Lennon. Wyobrażasz sobie lepszy świat, otwarty sezon, krainę wielkich jezior wśród przyjaciół i zwierząt. A jak kluchy z pulpą urządzam dzieciom terror. Znowu to samo na obiad, to samo na kolację. Zakupy po 12, bo nie jestem jeszcze senior. Choć zamknięty w domu, czuję się jak Robert Wayton. Dużo parmezanu, sporo chili, listki bazylii. Tak to my, homo sapiens, pułapce. W pułapce jak Bruce Willis, jak chomiki w klatce. Brak wakacji, brak wigilii, testowanie cierpliwości. Dystans, 1,5 metra odległości. 1,5 metra, nie chcę. Przestać 1,5 metra w kolejce po fragmencik szczęścia. Ciągle to samo jak zamplowana pętla. 1,5 metra nie chcę odpuścić. Nie chcę też przestać. 1,5 metra w kolejce po fragmencik szczęścia. Ciągle to samo jak zamplowana pętla. 1,5 metra. Wstaję z łóżka, chodzę w deszczu, w oparach nonsensu. Żeby chodzić jak po maśle, nie obejdzie się bez przeszkód. Chodzę w masę jak Jim Carrey w 94. Byleby nie kichnąć, byleby nie otwierać foliowej siatki. Bez ślinienia palcy, znaczy palców. Cały naród ciąga swoje smarki. To kataklizmy w czasach izolacji. Dalej, podobno pełne statystów. Brakuje już słów, wykrzykników, wulgaryzmów. Który mamy rok, który miesiąc, kogo to obchodzi? Dziwny jest świat jak dziwny monolit. W USA, na pustyni w Utah, zdalnie przy biurkach, ból kręgosłupa. Mija rok od nietoperza z Wuhan. Testowanie cierpliwości. 1,5 metra odległości. Nie chcę też przestać. 1,5 metra w kolejce po fragmencik szczęścia. Ciągle to samo jak samplowana pętla. 1,5 metra nie chcę odpuścić. Nie chcę też przestać. 1,5 metra w kolejce po fragmencik szczęścia. Ciągle to samo jak samplowana pętla. Od dzieciństwa mam smutne oczy, bo świat nie jest prosty, świat jest złożony. Wiwat władza, co wypowiada wojny. Starzy kontra młodzi, norki kontra władza. Wieś kontra miasta, narodowcy kontra Warszawa. Na ziole kontra drogowe znaki. Kokaina kontra mefedron. Obcy kontra predator. Dziwne to lato i brunatna jesień. Bynajmniej będzie jeszcze fajniej. Bynajmniej będzie jeszcze pięknie. Umiera Maradona, umiera me dzieciństwo. Umiera moje wszystko. Nie ma koncertów, nie ma pracy. Świat jedzie ze mną prosto do psychiatry. Testowanie cierpliwości. 1,5 metra odległości. 1,5 metra nie chcę odpuścić. Nie chcę też przestać. 1,5 metra w kolejce po fragmencik szczęścia. Ciągle to samo jak zamplowana pętla. 1,5 metra nie chcę odpuścić. Nie chcę też przestać. 1,5 metra w kolejce po fragmencik szczęścia. Ciągle to samo jak zamplowana pętla. I to właśnie tytuł tej piosenki. Fisz Emadę Tworzywo w muzycznej poczcie UKF-u. ukf@polskieradio.pl. Widzę na ekranie kolejne listy od Państwa. Za chwilkę do nich przejdziemy, ale teraz kolejny telefon. 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Ja Jerzy mam na imię i dzwonię z Nysy. I mam taką wielką prośbę w sprawie puszczenia piosenki. Swego czasu u pań Barbary i Krystyny pod dachami Paryża leciały parę piosenek takiej piosenkarki francuskiej, literuję, Zaza Fournier. Bo mam taką prośbę, bo jej wielka fanka już jest na pastwiskach niebieskich, może by to doleciały te wasze fale tam do niej. Histoire d'amour qui glisse lentement sur nous, toujours. Et puis ce mauvais temps qui nous s'assène, ces nuages méchants, c'est plus la peine du tout. J'ai cassé mon piano qui jouait pour toi. J'ai raté ton métro. Barbara Podmiotko, to jej audycję wspominał słuchacz przed chwilą. I takie piosenki też trafiają do muzycznej poczty UKF-u, za co Państwu bardzo dziękuję. ukf@polskieradio.pl oraz 22 i 7 trójek. Dzień dobry, ja z tej strony. Redaktor Oczarek świetnie zakrzyknął, wracam, fajne to było. Zaraz się przypomniała piosenka Suzy Quatro właśnie z takim wejściem, I'm back. Jeżeli by można było, bardzo bym prosił The Stranglers, Sen nocy letniej. Woke up on a good day and the world was wonderful. A midnight summer dream had me in its spell.

Właśnie, wracamy. Sięgam po list i czynię to z wielką radością, bo kolejny utwór to specjalna dedykacja dla pana Wojciecha Mana, który, jak czytam, lubił przytaczać takie klimaty w swoich audycjach. Owszem, zdarzało się. I przy tej okazji pozdrowienia i najlepsze życzenia dla całego Radia Nowy Świat, które dziś obchodzi piąte urodziny. Wszystkiego dobrego, nasi drodzy przyjaciele. A utwór, utwór dobrany idealnie. Megadeth, Symphony of Destruction. I to właśnie tytuł tego utworu. Zespół Megadeth. Symphony of Destruction. Muzyczna poczta UKF już za kwadrans 13, a właściwie nawet już tak za 14, 13. Telefony czekają. 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Dzwoni Ewa z Wrocławia. Mam taką wielką prośbę. ponieważ jest ciepło. Z przyjemnością wysłuchałabym piosenki Over the Rainbow, ale w wykonaniu rdzennego Hawajczyka. To jest, on się nazywa Izrael Kamakowiwo. Byłoby mi bardzo miło usłyszeć tę piosenkę. Dziękuję Państwu za wszystkie dzisiejsze telefony, za wszystkie listy 22 i 7 trójek ukf@polskieradio.pl. Ten adres, przypomnę, ukf@polskieradio.pl, czynny 24 godziny na dobę. Telefon do 13 w sprawie muzycznej poczty UKF-u. 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Puszczać różnego rodzaju muzykę. Ja jestem już 70-letni dziadek i pasowałoby młodym przypomnieć, jak nasi rock'n'rollowcy grali. Była taka grupa Fatum, Mania Szybkości. Tak. Pasowałoby młodym to przypomnieć, bo oni naprawdę fantastycznie grali. Dobrych chwil, gdy zespół Fatum. Już prawie na zakończenie dzisiejszego spotkania w Muzycznej Poczcie UKF-u. Poczta wraca w poniedziałek o 11:00. Spotka się z Państwem Tomasz Żonda. Po 13:00 Marta Malinowska w audycji Tu Myśliwiecka 357, a my na spacer z Trójką w słuchawkach. My, to znaczy Agnieszka Łukasiewicz, Piotrka Masiarak i Mariusz Owczarek. Dzień dobry, dzwonię z Gdańska. Boże, za to mam na imię. Pogoda nie jest zbytnio plażowa, ale jest spacerowa. Ja bym bardzo poprosiła, gdybyście Państwo nie mogli zagrać Walking the Dog Rolling Stonesów. Bardzo dawno nie słyszałam tak wspaniałego utworu, a to spacerując sobie z pieskiem jest bardzo fajnie o tej porze. Słoneczko świeci, ale plaża nie jest. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Spacerowiczów z pieskiem albo bez. Silver buttons all down her back. Hi-ho, tips her toes. She broke the needle and she came slow. Walking the dog, I'm just a walking the dog. If you don't know how to do it, I'll show you how to walk the dog. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce. No i co, Barbara, i co? No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła. Ta Mariolka to jest naprawdę... Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl. I orzech, i karmel, i czekolada. Posmakuj lodów w prawdziwie włoskim stylu. Rozkosznie pyszne, aksamitne, wyjątkowe. Jak smak lata w Italii. Tylko w Lidlu. Bon gelati. Smak włoskich wakacji. Cisza jak makiem zasiał, bo Izover robi swoje. Wełna szklana Izover skutecznie redukuje hałas.